onda. Sumario. Oxe, en Alenda Onda, unha edición especial sobre as eleccións 2011, conducida polos nosos expertos científicos do paranormal. 20 de novembro, unha data transcendente. Os nosos contertulios desentrañan o significado místico desta data na historia de España. A democracia española entre a crise e a quinta dimensión. A nosa tertulia analiza as primeiras enquisas parapsicolóxicas sobre o pensamento político dos españois. E o novo culto mariano na hora decisiva. Entronizarán as urnas a Mariano Rajoy como mesías dunha nova fe política? Se procuras resposta onde só hai incógnitas, sintoniza a nosa frecuencia no máis alá do dial. 107.9 da Radio Calimera. Alenda Onda, todo é posible. Moi boas noites, amigos de Alenda Onda. Benvidos a unha edición especial do programa. Estamos en 20 de novembro, 20N, unha data de gran trascendencia paranormal. E hoxe, ademais, estamos ante unha data na que se celebran eleccións no Estado español e podemos estar ben ante o advenimento do paranormal, o cal sería un resultado inesperado, ou ben tamén o ante o advenimento do novo culto mariano, do que xa temos falado neste programa na anterior edición, na que poderemos profundar un poquinho máis hoxe. Acompáñanos, como non podía ser de outra maneira, os nosos expertos, o noso exitólogo Ezequiel Daniel, moi boas noites. Sí, hola, que tal? Boas noites, enhorabuena, Casimiro, polo teu programa outra vez. Nada, enhorabuena a todos vos tamén por este programa que estamos a facer tamén. Tamén está connosco Nero Relicario, experto no paranormal, catedrático na Universidade Sueca de Uppsala. Boa noite, que tal? Moi boa noite, e tamén a Garma Alba, a nosa artróloga erudita dos fenómenos esotéricos. Hola, boa alborada cósmica. Moi boa alborada cósmica a todos. E gustaríame que puidéramos escomenzar, son as 20:46. Xa temos algún información referente ás enquisas feitas a pé de urna nos colexios electorais. Sei que o Partido Popular acadaría a maioría absoluta, o Partido Socialista afúndese co seu peor resultado electoral da historia da democracia, segundo din estas enquisas a pé de urna. Pero a min o que me gustaría, porque estas enquisas evidentemente non sei que valor lle podemos dar, como sabemos nós, expertos do paranormal, por iso prefiro fiarme un poquinho máis das predicións que con respecto á xornada, tamén da experiencia da xornada de hoxe, poidan facer os nosos expertos. Gustaríame comenzar por Ezequiel. Home, eu o que digo que a min o que me gustaría, non? E, bueno, polas informacións que eu podo ter, é que o próximo goberno de España fora un goberno top, non? Uh-huh. Creo que sería o realmente importante. Un goberno dun partido top, un goberno top dun partido top, para unha Europa top. De alguma maneira, tamén o que queremos dicir é que este programa top tamén dispón dunha conta de Facebook, Alenda Onda, Ana, que as persoas que nos esteades a oír podedes participar, mandar os vosos comentarios, por exemplo, pois preguntarles aos nosos expertos, como por exemplo Nero Relicario. Nero, que valoración faz do que está a ser a xornada electoral? Bueno, é unha xornada que se caracterizou xa desde primeiras horas da mañá, según os índices que manexamos na Universidade de Uppsala, cunha grande actividade ectoplásmica en todo o Estado español, aínda que é unha actividade ectoplásmica notablemente inferior ás últimas eleccións de 2008. Parece que, digamos que os fantasmas que asitan o censo electoral español, pois nesta ocasión non se viron moi tan motivados como no 2008. Por tanto, vamos a esperar a que, como di Alfonso Guerra, que teñamos uns resultados, os resultados do que votaron os cidadáns, non? Como se di sempre, as enquisas nunca son fiables, son enquisas parapsicolóxicas que teñen un acceso difícil a esta quinta dimensión electoral e, por tanto, temos que esperar aínda un pouco para concretar se realmente esta actividade ectoplásmica pois foi realmente salientable ou completamente abstencionista. Abstencionista, qué palabra. Difícil palabra, complicada. Una palabra ben críptica. Bueno, eu xa vos digo, tal vez non debamos acreditar demasiado nestas enquisas a pé de urna. Estamos a comprobar, ademais, que os medios de comunicación están mentindo descaradamente durante esta xornada, non? Eu sempre que escoitei a radio ou a prensa ou os medios, todos afirman xornada electoral pasada por agua. ¿Vos viste chover? No. Para no, nada. A verdade que non. Non sei por que dicen isto, por que? Bueno, quizás é que non só hai que mirar non para a nosa cabeza. Choveu moito en Cataluña, eh? Quizás habería que mirar un pouco esos sitios de España como Cataluña, las Vascongadas. Aí sí está chovendo copiosamente. Sí, no, pero Galicia, por exemplo, non choveu nada e Galicia é un pueblo que cando protesta habitualmente sempre acompaña chuvia. Se cadra o voto non está marcado por un signo de protesta. Non é frecuente tampouco, verdade? Home, así como información, solo hai que pensar que este ano, para estas eleccións, Galiza perde 57.000 votos. Uh-huh. Que xa non están no censo. Que pasou? Garma Alba. Hola, boa noite. Rajoy afirma que está preparado para lo que los españoles quieran. Rubalcaba que España está en una encrucijada histórica. Pero a nos interesa sobre todo a opinión de Garma Alba ante esta xornada electoral. Bueno, eu xa non me fío moito nunca das enquisas, pero bueno, eu consultei as miñas fontes e sei moi de boa tinta que o candidato ganador vai ser un home. Sí? Cuxo nome é unha palabra llana, non é nin aguda, nin esdrúxula. É unha palabra llana de sete letras que remata en O. E podo decir tamén que ten barba e é xiareiro do Real Madrid. Isto é todo de momento e veredes como ao longo da noite todos os datos irán corroborando a miña predición, porque realmente está escrito nos astros, verdade? Eu coincido con Garma, non? De que vai ter barba. É fundamental a barba, por eso de afeitarse para arriba, non? Cando toque. Entón, estou seguro de que vai ter barba. É unha cousa, que unha primicia, que vai a ser o primeiro presidente electo da democracia española que non ten zetas no seu nome. Non? Non. Claro, porque podemos está Suárez, está Calvo Sotelo, pero non foi electo. Uh-huh. Está José María Aznar, está González. Felipe González. Sin embargo, o próximo candidato a novedades está José Luis Rodríguez Zapatero. Uh-huh. E o próximo candidato non vai a ter zetas. Curioso, verdade? Isto eu penso que indica claramente que o advento do novo culto mariano que pronostican todas as enquisas pois ten este sentido, non? Esta nova fe política que aparecerá tal vez hoxe aquí. Pois mira que maneira de presentarse, que é unha numeroloxía tan, unha letroloxía neste caso, non? Tan peculiar, que non ten zetas. Non obstante, el tamén ten unha maneira de pronunciar os eses moi peculiar, non? É que mellor xa é claro, un poquito estratégico. Eu creo que ten algo que algo ten que ver con eso. E outro, quen sabe, non? Igual non ten un defecto lingüístico, non? Pero sí que a mellor o único defecto lingüístico é repetir as cousas varias veces, ¿no? Bueno, no, en eso Mariano tampouco se queda corto, ¿eh? Casi nunca di nada diferente, ¿verdade? Tendes pero bueno, estamos a falar aquí de dous candidatos con moitas opcións, pero bueno, que descartamos a posibilidade de que se erixan presidente do goberno outro candidato a base destes dous candidatos. Non podemos pensar que se cadra pois o candidato poida vir dun partido que dé a sorpresa e que dé o xiro electoral, nos que manexamos a posibilidade sempre do paranormal. Bueno, nese sentido vemos que xa nestas eleccións concorren a mitade prácticamente das formacións políticas comparado coa vez anterior, ¿verdad? Só 13 partidos, por exemplo, en Galiza, ¿no?, concurren ás eleccións. Entón, neste política de reducción de recortes, ¿verdad? Pois casi ben se ve que o marxinal non pinta. Eu aquí estou con co compañeiro e creo que vai ser alguén top dun partido top, sí. E que non tería senso, ¿no?, que ahora viñera a gobernar España calquera Mindundi, ¿no? O sea, a min Cayo Lara, a ver, no é un a Cayo Lara respeto, ¿no? O líder dunha formación e eu como líder e exitólogo valoro o seu traballo. Pero desde logo non me gustaría a mí que deramos un salto atrás histórico, non, en cuanto a la posición, non, que debemos ocupar, non. Eu sí que ao mellor penso como Mariano Rajoy que temos que estar na primeira división de Europa, non. Tamén é certo que estamos ante a posibilidade de que teñamos o segundo presidente do goberno na democracia galego, non, pero o primeiro electo. Eso, aí ya teríamos, aí hai moito que rascar, O sea, porque realmente energéticamente falo, ¿non? Desde o punto de vista do éxito, o galego en España tende a empacharse e non poderíamos saber se a balanza se inclina quizás cara ao lado das virtudes ou cara ao lado das incertidumbres. Eu tamén, agora que mencionas isto, quería facer referencia tamén neste ambiente de numeroloxía, de electroloxía na que estamos instalados, a que Mariano Rajoy se sintroniza como novo mesías desta nova fe política que asombra a España. Vai facer o día 20 de novembro. Vai facer 20 de novembro, el é galego. 20 de novembro é unha data que ten tamén unha trascendencia mística importante, non? O 20 de novembro foi o día que morreu Francisco Franco, que por tanto, en certo sentido, é unha data que marca o paso da dictadura á democracia, a unha democracia realmente non podemos caracterizala como unha democracia plena en moitos sentidos, pero bastante mellor do que houve en España durante aqueles 40 anos infames. E agora, outro 20 de novembro marca un novo cambio. Tal vez esta democracia vai transformarse en outro réxime. Tamén entra un galego no 20 de novembro e parece que estos 20 de novembro marcan puntos de inflexión na historia de España relacionado con a entrada no poder de galegos, aparte de galegos de dereitas. Eu creo que sí, que aparte vai a ir ben, non? Porque eso, quero decir, isto é unha entrada e saída, é unha porta astral a tradición egipcia, ¿no?, dos procesos piramidais. Entende que son portas que se abren e se pechan, espacio-temporais, non? E que agora mesmo pois se vai a atravesar outra porta e de novo vai non facer un galego, non? Bueno, da outra volta saiu o galego, non entrou, non? Non, pero por iso marca unha mudanza de sería ciclo. recuperar o espírito do galego que partiu nese barco dese peirao ese día, ¿no? Aquel que se foi un 20 de novembro, pois parece que nunca voltou. Bueno, di que o duelo, sempre decía xa Freud, ¿no?, é como a incorporación do morto, ¿verdad? E levan moitos anos facéndolle o duelo dabondo como para que xa estén preparados para incorporalo, ¿no? Por exemplo, claro, podemos pensar que o advenimento dun candidato galego 20N pode ser, de alguma maneira, a recompensa do pasamento de outro galego no outro 20N, no? Que ese espírito que ali quedou pues se recupere a partir deste novo galego que entra no goberno, ¿no? Home, desde logo sería máis propicio que se gana outro, cando menos, ¿verdad? Funeraria o eterno solpor. Queres pasar a eternidade a contemplar o ocaso do sol sobre o mar? Funeraria o Eterno Solpor ofréceche o mellor emprazamento fronte océano no cemiterio Zen de Fisterra. Prezos especiais para parados e xentes en abrigo. Funeraria o Eterno Solpor patrocina este programa. Estamos á espera de terse algúns datos do escrutinio oficial para poder comentar un poquinho sobre eles. Sabedes que son datos máis fiables, pero me gustaría que... Sí, que, por favor, que di o Correo Galego? O Correo Galego, espera, que estamos aquí. A verdade que temos unha conexión a internet moi trapalleira, pero se queredes tamén podemos sender antes de ter os primeiros datos oficiais, saber un pouquiño cal é a vosa valoración, porque bueno, ainda estamos especulando cal vai ser o vindeiro presidente do goberno, pero sí que estaría ben que nos comentarades cales son para vos os retos e metas, ou como diría Touriño, as metas e as retas e metos que terá o novo presidente do goberno de cara aos vindeiros 4 anos, ¿no? Sobre todo no mundo do paranormal. Home, os retos son múltiples, ¿no? Como non debería ser de outra maneira, ningún proxecto top se pon metas baixas, ¿no? O reto, sin dúbida, é que cheguemos a outra dimensión, ¿no? Exacto. Mira, se queredes vou comentar un poquillo os datos que temos de enquisas a pé de urnas, son os datos que publica o Correo Galego na súa portada, e estes datos din que, por exemplo, o Partido Popular obtería a maioría absoluta cun resultados entre os 181 e os 185 escanos. A verdade que sería maioría absoluta, pero bueno, ainda hai unha marxe de posibilidade de que non acceder a maioría absoluta. Está agora mesmo entre 6 e 10 por riba. Home, un resultado considerable, pero ainda non é os 200 ou os 190 e pico que podían apuntar as enquisas. O Partido Socialista, das un batacazo, do 154 que tiñan as anteriores eleccións, pasaría a un 115-119. Convergencia y Unión subiría notablemente de 10 escanos a 13-15. Izquierda Unida, la verdad, de que también sube notablemente hasta los 9-11 diputados. Temos Izquierda Unida, perdón, es o PNV, 4-5 escanos, UPyD 3-4. E o Bloque Nacionalista Galego, 2 escanos. Conservaría os 2 escanos que tenga agora mesmo en Madrid. Non sei como veden os datos. El Correo Gallego non nos ofrece os datos que podería ter a Mayur, por exemplo, que é unha forza que eu penso que vai romper con forza no Parlamento. Pero bueno, que valoración vos usire que estes primeiros datos dos que dispoñemos? Sí, bueno, sabemos que estas enquisas pois teñen certo valor predictivo, pero desde logo non son nin unha guija, nin unha baralla de cartas, non? Que teñen bastante máis fiabilidade. Pero sí que apunta algo que tampouco estamos esperando, ou pois moita xente, non? Que estamos agregadas ao culto mariano, non? Uh-huh. Que é o advenimento mariano. Sí, estou vendo unha noticia que a Mayur podería ter entre 6 e 7 deputados. O ano mariano, podríamos decir. Uh-huh. ¿No? É curioso que non o destacan na propia enquisa, na primeira páxina, pero sigo ponen como un dato marginal. O que sigue que me parece fascinante, por exemplo, que temos aquí unha información tamén na páxina del Correo Gallego que afirma que centenares de personas, supoñemos que do Partido Popular, se congregan en Génova. Non sei por qué se van a unha cidade italiana. Serán, porque ademais ten unha connotación, digamos, altermundista forte, ¿no? Eu creo que isto ten que ver claramente con que eles están esperando pois a aparición de Mariano como novo Mesías, como nova virxe deste novo culto, do novo culto mariano. Estánse congregando pois cerca do Papa al son de la música de Michael Jackson ou do grupo Swedish House Mafia. Mafia, Michael Jackson, parece que están claras un poquillo, sí. Pero claro, marcharían para Xénova, pero fíxate, se congregan, ¿no? Para esperar este advento, o advento de Mariano, nunha cidade italiana, que é a cidade italiana máis, que está máis próxima de España, por terra. Ajá. A verdade é que ten que ser fascinante no medio de unha alborada cósmica ver realmente esa foto que outro día presentaba a prensa, verdade, Mariano elevándose, levitando, moito máis delgado, si nos fixamos que previamente, non sei si é que nesta carreira co ex campeón de atletismo, que era Rubalcaba, o millor Rajoy, quiso poñer un pulso e efectivamente valeulle para que pese máis o seu espírito, verdade, poda elevarse o xallá, se eleve moi por riba do seu discurso habitual e que esta elevación e esta dimensión ritual casi mística lle dé un pouquiño de gracia ao seu discurso, verdad? Eu quería sinalar tamén que parece que o bloque que nos toca un pouco de perto, sí, ¿no? Sí. Que se consolida como un espírito completamente galego que non sube nin baixa. ¿Non? Sí, perfectamente, ademais. É algo inesperado, non? Por outro lado, porque últimamente se aparecía que estaba perdendo un pouco a galeguidade, non? O bloque. Non, ninguén esperaba que subise, pero todo o mundo esperaba que baixase. Pero parece que se mantén no medio da escaleira. Isto é realmente un resultado moi positivo desde o punto de vista das esencias místicas da nacionalidade galega, non? Que eu quimos a manter as esencias, verdad? Tanto religiosas de Mariano, recuperar novas dimensións ocultas que estaban na realidade que nos pasa por diante dos ollos como se fora plana e non o é. Ten mil fonduras, mil capas, mil dobleces. Quen iba a decir, por exemplo, escoitando fai uns meses a don Mariano, verdad, que o íbamos ver levitar e espiritualizarse desta forma, verdad? Sí, eu penso que a partir de agora íbamos a ver máis levitar, non? Que estos procesos de levitación tenden a ser exponenciais, non? Varios estudios da Universidade de Massachusetts, de outras universidades prestigiosas como a Universidade de Oxford, pois revelan evidentemente que cando un candidato xa en plena campaña electoral levita, ou ben levita exponencialmente ou se pega el hostiazo padre, ¿no? Bueno, temos unha noticia tamén que nos chama a atención, a noticia de Luis Villaronga, que é un veciño de Santiago de Compostela de 104 anos, que hoxe pues foi a votar. Con esa idade, 104 anos, Luis Villaronga afirma que hai que votar para defender a España e lo seguirá haciendo toda a súa vida porque é un deber ciudadano e muestra de amor a la tierra que le ha visto nacer en el año 1907. Pois a mí pareceme que aquí o Correo Gallego está un pouco ocultando a nosa realidade, non? O sea, non sería a primeira vez neste programa que falamos de que aquí en Galicia temos votantes, lembremos en aquel programa se analizamos que o noso estatuto garante o dereito de voto dos nosos difuntos e de persoas con máis de 150 anos. E eu creo que o Correo Gallego con esta noticia está intentando esconder unha realidade. Sí, bueno, a mí me gustaría a ese respecto comentar o incidente que houve, to que non se falou en outros medios, e eu o traio aquí como un bombazo. ¿Sí? Sí, intentou votar Alfredo Brañas. Sí, que tal lle foi? Sabemos algo? Pues intentó, chegou ao Real Aeroclub, non lle deixaron. Votaba no Real Aeroclub. Sí, claro. Sí, porque tal próximo a Alfredo Brañas. Sí, e logo intentou uno nun centro público de ensinanza e non lle deixaron. Iban lle deixar. Sí. Pero dixo textualmente, e isto é unha fuente que nos chega agora desde un dos nosos compañeiros de Intereconomía, dixo textualmente que non poidera votar porque non atopaba ninguna alternativa regionalista. Claro, porque non sabemos, evidentemente, cal sería o sentido agora pues, dunha persoeiro como Alfredo Brañas, non? É dicir, nunha realidade política como de hoxe en día. Pues sí, pues no, él desde luego no lo tenía claro, estaban dispuestos allí diciendo, bueno, claro, desde luego no era, entendemos que no es agradable para ningún presidente de mesa toparse con este papelón, no es en nuestro programa y tal, pues entendemos perfectamente al presidente, ¿no? Que no lo deixara votar, pero este accedeu y él no sabía a quién votar. Imos dar unha voltilla por outros medios de comunicación galegos. Imos ir, por exemplo, a La Voz de Galicia, Mentres lembramos a xente que nos estea escoitando en directo, son as 9:07 que nos poden mandar os seus comentarios a través da nosa conta do Facebook, Alén da Onda. E, mentres estamos intentando pues, acceder a datos máis recentes, máis actualizados, te quería tamén comentar con vos, meus ben queridos amigos, o valor destas eleccións, ¿no? Cada 4 anos acudimos ás urnas, pero realmente cal é o valor de xornadas como a de hoxe? Home, pois o valor é máximo, ¿no? Sensación de vivir, sensación de liberdade, a verdade é que é a sal da vida, a verdade, porque ten eso, sensación de vivir, sensación de escoller. E isto é importante, eu penso, para alentar e para pensar cando menos que un é autónomo e que ten algo de poder e de decisión sobre a propia situación actual política, verdade? Creo que era bon que acudamos a publicidade. Imos un momentiño a dar paso aos nosos compromisos publicitarios e a volta intentamos comentar un poquinho máis polo miúdo, intentando dispor de datos un poquinho máis actualizados. Caixa de Aforros de Transilvania. Abafado polas débedas, farto de comisións e imposicións bancarias, non deixes que outros te chuchen o sangue. Caixa de Aforros de Transilvania garante o teu crédito. Inviste o teu fluido sanguíneo a prazo fixo e consegue bonos de plasma para a inmortalidade. Caixa de Aforros de Transilvania, o teu sangue é o noso negocio. UPyD, 3-4 deputados. Resultados, que tampoco son sorprendentes, pero se cadra decepcionantes, ¿no? Para esta forza que quería romper la pana. Hombre, decepcionantes, yo creo que no, ¿no? Que Rosa es una mujer de arriba abajo, ¿no? Rosa tiene un proyecto top. O que pasa que eu a vexo moi ben conectada, non? A Rosa. Uh-huh. Rosa é unha auténtica, non? Rosa é Rosa de España. Esa. Probablemente non sexan estas as eleccións de Rosa, non? Terá que esperar. Pero desde logo, desde el punto de vista da imaxe corporativa, a claridade das ideas, Rosa respeta a todo o mundo, Rosa ten un proxecto cósmico para España. Bueno, eu a verdade non nunca lle vin esa dimensión, pero tampouco lle había a Mariano e mira, verdad? Isto causa moitas sorpresas. Sí, que... pero si non, Garma, como podría estar esa muller? Como pode conseguir escaños esa muller? Si no es que está muy bien conectada. Ah, esto sí. En este sentido, absolutamente bien conectada. Y además, son de estas conexiones que parecen de losia de algún tipo, ¿verdad? Que también usa moito Pepe. Totalmente. Que ti fas o efecto mariposa con calquera cousa, ¿verdad? Porque en el momento en que un dis a otro se contradí, dentro terán as súas movidas intestinais, verdade? Pero por fora fan piña e ninguén contradía ninguén e Rosa sube como la espuma, pero pensei que iba a ir máis alto, ¿no? Sí, pero que foi bastante alto porque se facemos reconto, o partido máis votado é o Partido Popular, o segundo partido o Partido Socialista, o terceiro Convergencia e Unión, o cuarto Izquierda Unida e o quinto Amaiur. Unha formación que non se presentou nas anteriores eleccións, 6-7 escanos. O quinto partido máis votado do Estado. Que valoración podemos facer desta irrupción de Amaiur? Pero quen é Amaiur? Amaiur, pois Amaiur. Debe ser Asociación de Mariana ou Amaiur. Pon aí 6-7. Igual é un partido a maiores, non? Claro. A maiores. Sí, seguramente, pero esta información non a tiñamos. durante en campaña en el correo galego, ¿no? No, pero por eso me sorprende que este claro. partido a mayores, por eso pusieron esa constitución de a mayores. Pues será a mayores, claro. Bueno, hubo ocultismos y extrañas historias. Si bien es cierto que no es transparente o que pasó con los votos dos mortiños, uh-huh. que baixaron, ¿eh? Baixaron moito. Hay también otras cousas que me extrañan. A min chegaronme moitas informacións, queixas sobre a dificultade que houbo en votar por correo. Tanto salía na prensa desde Canadá, desde non sei que dificultades para presentar o seu voto, pero non solo eso, sino que nas rúas de Compostela eu encontreime con 4 ou 5 persoas, unhas que madrugaban e outras que permanecían e que rondaban a casa de correos para ver si ampliaban nun día a posibilidade, porque pese a facer todo nos plazos correctos, de repente algo pasou que foi moi turbio, verdade? E posiblemente cos votos que viñan do alén, de calquera alén, no? Fose alén do Atlántico, alén de verdade, pois dificultouse, de aí a peregrinación posiblemente de Alfredo Brañas polas rúas compostelanas. Sí, bueno, estou lendo aquí na páxina do bloque, que sinalan que houve moito movimento electoral no pabellón de Galegos Ilustres. Que ¿ah, sí? Rosalía de Castro, Alfonso Daniel, Rodríguez Castelao foron votar polo bloque, o cal tal vez explica por que conseguiron manter estes dous diputados no Parlamento Español. Sí, compañeros, comunícame agora mesmo de que xa sabemos un pouco que é a Mallur. Ao parecer é un partido vasco. Uh-huh. Vasco. Sí, bueno, de Euskal Herria, o sea, non só vasco, sino que incluye toda a zona histórica, Nafarroa, según tal. Y según esta información, estarían capitalizando los votos de dos muertos democráticos de Euskadi y que ahora resucitan y aparecen de nuevo como zombies, ¿no? Ya pues expliqué pero, otro día. Pero no os da asociación de víctimas, ¿verdad? No, estos no. No, no parte de la asociación de víctimas ni de Carlos Iturgaiz, un político... estupendo. Respetando moito o actual líder do PP, ¿no? ¿Cómo se llama? Xatrústegui. ¿O de agora? Sí, sí. Do Partido Popular de Euskadi. Creo que no, que era. Zubizarreta, ¿no? Era. Zubizarreta, ¿no? ¿Cómo era? Urdangarín. Urdangarín tampoco. Familia Miles. Vas a Carnota, ¿no? Basagoiti. Pois, con todos os respetos para mí, pero para mí Carlos Iturgaiz foi o auténtico líder do PP. Sí, sobre todo porque Basagoiti. Era o auténtico aprendiz de maior oreja. Sí, sí. ¿No? Que aquel era un político como a copa dun piñeiro, ¿no? Bueno, moi ben, maior, moi ben. Moi boa vibra, un bo tipo, sabe a Dios. Bueno, pero non pinta agora, verdade? Non pinta. Ahora. ¿Qué me decides entón? Desta dificultade do voto por correo, alguén sabe si nalgún ocasión se constatou que tendera máis a un lado que a outro, esquerda dereita? Hai algún dato sobre si realmente os votos atención, que veñen compañeros, de fora... Atención, temos datos xa cun escrutinio, bueno, que xa empeza a ser notable, 16,26 y a estas alturas o PP tería 175 escanos, esta co cal mayoría, estaría no límite da maioría absoluta. Esta non se consideraría sequera maioría absoluta, non? Sería faltaríalle un deputado para a maioría absoluta. Maioría ¿sí? absoluta, pero está aí este momento de que se pode decidir, uh-huh. Pode perder a maioría absoluta en calquera momento. A ver, imos, por tanto, o intentar... novo culto mariano ainda está, digamos, en bueno, cuestión. A verdade é que é igual que o culto mariano, pois que ocurre un pouquiño, verdade? O absolutismo non é precisamente o mellor bagaxe para iniciar a nova alborada cósmica, o novo día solar, no que se supón que efectivamente xa está causando as súas influencias. Estamos vendo a espiritualización de Mariano como incluso de calquera outro, verdade? Estamos vendo, perdón, Garba, que parece ser que están aparecendo as primeiras bandeiras preconstitucionais en Génova. En Génova. Claro, como están en Italia, poden aparecer ali as bandeiras anticonstitucionais. Bueno, son uns minutos menos, cando máis. Home, tamén hai que entender, non, que, por exemplo, a águia sempre foi un animal que, de alguna maneira, poido representar pues todo o grande que pode ser o ser humano. Seguro que os da maior teñen alguna bandera con un águia. Todo o mundo ten máis ou menos un águia, que é un animal que dá forza, que é un animal que está digamos en un ámbito top, no que é o simbolismo, ¿no? Tamén é curioso porque hai unha información que me chamou moito a atención. É un home, antes falábamos dun home de 104 anos santiagués que acudiu a votar, tamén falamos de Alfredo Brañas, que por esa idade debía de andar, pero tamén temos a información dun home de 96 anos que acudiu ao seu colexio electoral, votou, a verdade que chegou a votar, e morreu xusto despois, en pleno colexio electoral. Uy, de gusto. Madrid, podería ser que este voto dun home que agora xa non está no mundo dos vivos, sino que está no mundo dos mortos, puidera determinar un resultado electoral desta magnitude? Pois... Pode ser, pero mira, eu quería contar unha anécdota personal desta tarde na que acompañei a meu pai, que ten 93 pasados, e estaba empeñado en votar e ten esa como confusión entre realidade e ficción na súa afición xa, no? Pero non obstante, o seu empeño en votar o PP permanecía. Había cousas que se ven que están absolutamente fixadas, verdad? Pero xa non na idea, sino no mesmo cerebro, porque ato seguido de votar pideulle o presidente da mesa que non lle escoitara e que por favor repetira Avelino votó. E o presidente repiteulle, pero non lle pareceu suficiente. Pideulle que se pusera de pé e en voz alta e clara dixera o seu nome e apelido e a palabra votó. E non votou, porque pese a que el fala galego, non lle gustaba que lle cambiaran esa pequenez dentro do seu tal. E ato seguido preguntou si xa votará a súa muller, que miña nai faleceu fai xa 4 anos. Pero esa confusión de realidade e realidade de verdade, vemos como convive absolutamente os estadios da vida e da morte, verdade? E non só preguntou si miña nai votará, sino que quería asegurarse de que votará correctamente, porque insistía, túa nai nunca se entera de nada, mira ben que papeleta colle, para asegurarse de que fora do PP, verdade? Porque este é como un karma que está gravado, verdade? É curioso, a verdade, as anécdotas que acontecen na xornada electoral. Por exemplo, Ezequiel, eu quería comentarse, porque creo que isto é no teu pueblo, en Villablino, León. Estamos lendo un vocal dunha mesa electoral tivo que ser sustituído polo seu suplente despois de dar positivo nun control de alcoholemia que lle realizaron cando se dirixía o colexio electoral no seu vehículo. Os axentes das forzas e corpos de seguridade impediron o condutor, dada a taxa de alcohol detectada, continuar a marcha co seu coche. Home, pasa a calqueira, non? Villablino poñera as eleccións en domingos e espós polo medio da semana todavía, pero en domingo pois non é bo día para poñer en Villablino eleccións. O sea, é que a min tamén isto me dá un pouco de risa, non? Non é o mesmo o Villablino que Santiago de Compostela. Non, a enerxía que Villablino, eso supone un estrés total. Unhas eleccións en domingo, hai que poñer as eleccións que a xente se sinta ben, que a xente, para que a xente vote sin tensións, e en cada pueblo pois pois unha forma de votar, non? Porque así que pasa que hai ayuntamientos que se quedan sin que non se presentan candidatos. Sí, claro. Nero, 175 deputados, segundo o 16% do escrutinio. Estamos falando de que tal vez o advenimento mariano está aí pendendo dun fío. Está pendente dun fío, está pendente dun fío de todos estes congregados en Italia, na cidade de Génova. Pois non desataría a miña euforia, o meu entusiasmo de momento. Porque o Partido Popular, ademais, é un partido moi peculiar. É un partido peculiar, non, PP? Sí, partido peculiar, claro. E é un partido que, se non ten a maioría absoluta, custalle moito gobernar, non? Moito pactar, negociar. Por tanto, eles están esperando o advento deste novo culto mariano como unha fe, unha religión, unha onda parapsicolóxica que recorra todo o Estado e que consiga sacarnos da crise por unha especie de transustanciación, non? Por unha parausía que se di en termos bíblicos. Pero si perden este diputado, todo este plan religioso teolóxico con que pretenden sacar a España da crise estaría seriamente en cuestión, non? Seriamente en cuestión, porque non podería ser, por exemplo, se tivesen que pactar con Convergencia e Unión perdendo este diputado, pois xa non sería exactamente un novo culto mariano. Os catalán reivindicarían a Virxe de Montserrat aí no medio, la Morineta, para verdade, sí, matizar, sí, este novo culto mariano, pois con elementos pero está catalanistas, non? Está ben que se podan incorporar todos os cultos e non que un absolutismo impida aos outros a realización da súa enerxía. A ver, tamén sexa como sexa, quero decir, a ver, unha cosa é que, como dixen antes, que entra a gobernar sexa un partido top, non? Pero outra cousa é que vaya a arranxar a crise. A ver, ten que ter objetivos altos, pero non objetivos imposibles, non? No, entón, eu creo que con catalán, sis catalán, con Amaiur, con o bloque nacionalista galego, con quen sexa, eso vai a ser indiferente, non? Pero temos que proner, pois, a ver si estimulan a planta de pataca, cousas que podan de alguna maneira entrar o bueno, negocio do cereal ou calquera historia, non? Pero desde logo arranxar a crise me parece que xa non é que se xa un objetivo de un partido top, sino de algo absolutamente paranormal. ¿Queres pasar unha fin de semana arrepiante? Tour Galicia convídate ao terror máis en xebre na ruta do lobisome. Licantropía, vampirismo, noites estarrecedoras en urbanizacións abandonadas. A ruta do lobisome, un novo xeito de facer turismo con Tour Galicia. Tour Galicia patrocina esta sección. Imos facer un repaso cando levamos o 30 con 34% do escrutinio. O PP agora mesmo sí que xa confirma a maioría absoluta, 176 escanos, Partido Socialista 109, terceira forza sería Convergencia e Unión 16 escanos, Izquierda Unida 12, Amaiur 7, PNV 5, Unión Progreso e Democracia 4, Esquerra Republicana de Cataluña e Bloque Nacionalista Galego 2 escanos e por último Foro e Compromís 1 escano. Por lo tanto, agora mesmo o Partido Popular ten 176 sobre 350, sí, estaría en maioría absoluta, sí, con 30%. Con isto sempre hai que contar na primeira mitad, de porque sabemos que todo o electorado do PP pois usa moito a mañán, e logo quedan por riba os votos da esquerda, por así decilo, uh-huh, e son os primeiros en recontar. Lembrade simplemente as eleccións autonómicas aquelas, verdade, uh-huh, que no principio todo parecía apuntar a que tal e logo quedou a cousa nun bipartito escaso, non? Sí. Sí, porque é certo isto que estás comentando ti, porque a hora de votar para os militantes do novo culto mariano é a hora da misa, non? A misa de, claro, 12 de mediodía. 12, a misa de unha, estos votos quedan abaixo, efectivamente quedan abaixo da urna, e isto pode dar aínda moitas viraxes. Sí, pero bueno, tamén é certo que moitas veces nos recontos os primeiros escrutinios correspondense cos colexios máis pequenos. Sí, pero aparte que son os colexios habitualmente, pois pues bueno, supoñemos que do rural, E, por lo tanto, tamén estes datos, o mellor, teñen máis que ver pero isto, aparte, sexa como sexa, tamén está reforzado pola tendencia do votante de esquerda, digamos, a sair de copas o sábado pola noite. Sí, de ir votar, se é que vai votar. Si é que vai votar, sí, hai moitos que nada. Ir votar, hai moitos votantes de esquerda que chegan a votar polos pelos, hai que non consigue votar. Isto sabe, non, por isto do correo, e os que vin, por exemplo, eran xente que non sabían pois iban salir ou non salir, tampouco é que foran a facer grandes viaxes, pero eran xente, digamos, golfanta, e vese que o poder sabe as triquiñuelas, verdade, como para dificultar, por exemplo, que no último momento que sabe que o vas deixar, pois non podes meter o voto no correo, por exemplo, verdade. Cousa que nunca lle iba a pasar o do PP, porque xa, ao mellor xa pasara a Baltar fai unha semana a recollelo, por exemplo. Sí, claro, porque Baltar é un home estupendo, francamente, non? Baltar ten feito tanto por Ourense, co seu proxecto leninista, de un traballo na diputación para todos aqueles que... Se queredes, podemos mirar os datos de Ourense. Veña. Imos mirar os datos de Ourense. Imos mirar Ourense, xa veredes como é un proxecto top. E que se si é un gañador, nunca vin eu moi gañador ao señor Mariano... Agora mesmo vexo ya a dimensión mística, pero faltalle, por exemplo, pois algo que o fai decir, pois este vai ser campeón, verdade? De velocidade, por exemplo, como foi Rubalcaba, e entonces en este momento igual está botando unha carreiriña, pero no. A ver, pois estamos aquí cos datos de Ourense, e vamos a ver por que... vamos a ver se entendemos ben esta... Non se entende moi ben. Non se entende moi ben isto, non? Non, porque parece que aquí os medios teñen algún problema matemático neste momento. Sí, normal. Porque eran o 57,48% dos votos o Partido Popular e o 0,0% dos votos o PSOE. O PSOE en 2011. E, hombre, eu creo que este batacazo na provincia de Ourense é un pouco... Bueno, simplemente que está, o que está aí está contratado, porque non está contratado e xa de poñer los datos. Ahora mismo, por exemplo, segundo estes datos que estamos manexando, o Partido Popular tería... o 57,48% dos votos e, polo tanto, os tres escanos da provincia de Ourense, a segunda forza máis votada sería o Bloque con 3.590 votos, 8,83%, e a terceira UPyD con 284 votos. O resto das formacións políticas non tería ningún voto. Eu penso que isto sí que responde ao paranormal ou un erro informático. Eu creo que isto é un erro informático. Pero será a cidade de Ourense, ao mellor, non da provincia. No, esto é da provincia, pero bueno, son datos que deben estar... vamos a intentar probar con Lugo, por exemplo, a ver que tal lle vai a provincia despois de... Ademais é moi curioso porque o BNG ten 8% dos votos, que son 3.500 votos na provincia de Ourense, cando no ano 2008 tiñan 11%, que eran 25.000. Sí, bueno, por eso supoño que será sobre o escrutinio que hai na actualidade, pero claro, o Partido Socialista que non ten. Parece nada, que en Ourense nas mesas electorais se negan a contar os votos do PSOE. Déixanos para o final. Déixanos para o final. Vamos probar con outra provincia galega, vamos á provincia de Lugo, vamos a ver se temos uns datos máis fiables. No, tamén o Partido Socialista está absolutamente ignorado. Pois parece que é unha tendencia, pero bueno, a Diputación de Lugo... Sí, sí, vamos a probar con Coruña, a ver. A Diputación de Coruña está en mans dos socialistas neste momento, non estou seguro. No. Pois vamos a ver que están facendo co PSOE na provincia da Coruña. Bueno, no, nada, que hai un nada. Problema hai unha conspiración no co Partido Socialista que non consta na no reconto de votos en Galicia. Bueno, pode ser un milagre, pode ser un milagre. Que está pasando exactamente? Por que non é? Onde están os votos do PSOE? É un milagro, pode ser. O PSOE ser, será o que sexa, pero un proxecto top non pode ser que teña 0%, non? Non se trata de 0%, trátase de que o mellor é un signo dos novos tempos que nos revela o que hai que fixarse e deixar o resto. Porque levamos moito tempo equivocados. Eu a primeira, eu recoñece que creín pois na justicia, creín na política incluso, verdade? Pero agora mesmo pois é tempo de despertar, recuperar novas fés, pero un algo sustentável, verdade? Como pode ser simplemente a nova era, non? A era Acuarios, a agua, a natureza, a ecoloxía, o pensamento común e deixarse destas partidarismos e zonas encarnadas que logo no resto non hai nada. Isto é o que eu lle temo un pouquiño, aínda que nunca se sabe se as cousas veñen para ben ou para mal. A este absolutismo, que xa non sepamos siquiera os votos do resto, non? Estamos intentando comprobar os datos con un poquinho máis avanzado escrutinio. Imos intentar... Bueno, confírmase en Pontevedra tamén que non se están a recontar os votos do, do PSDG. Imos intentar ver el Correo Gallego, que eso seguro que ay, funciona ay, super ay, top. Hombre, buscando fontes fidedignas. E entre mentres lembrarlle os nosos ouvintes que poden poñerse en contacto conosco a través da nosa conta de Facebook en Alenda Onda. Alenda Onda, estaría ben que nos deran comentarios, que opinen canda nos, que participen neste programa top. Alenda Onda especial eleccións, intentando compartir con vostedes este 20N no que pode ser o novo advenimento mariano. No Correo Galego, pues bueno, de momento estamos cos datos de escrutinio e parece que se corresponden con estamos a falar até agora. 176 para o Partido Popular, 109 para o Partido Socialista, con 34,4% do escrutinio. Sí, bueno, non sei que está pasando exactamente en Galicia co PSOE, no, porque se non, digamos que no computo xeral non tería o PSOE a mellor que está pasando algo concreto en Galicia, non co tema do voto do PSOE, no, que igual non está aparecendo, igual é un voto oculto, porque quería explicar tamén o do voto oculto, no, son aquelas personas, non, que collen o sobre do Partido Popular e meten outra papeleta que non é a do Partido Popular para que non saiban que non están votando ao Partido Popular. É o chamado voto oculto. Bueno, aquí hai un moita dato. Moita xente que vota ao Partido Popular que non pero hai moita que vota coa papeleta do Partido Popular dentro do sobre do Partido Popular. Pero hai o voto oculto, que son aquelas personas que votando a outro partido que non é o Partido Popular oculta. Poñen por fora sí. O sobre que lles manda o Partido Popular para que pensen que sí. Están votando ao Partido Popular. Bueno, neste creo sentido que desgraciadamente non son moitos. Neste sentido, cheganos un dato completamente interesante, neste sentido que estades comentando, porque, aínda que nas enquisas que revela el Correo Gallego si se están recontando os votos do PSOE, temos o caso da Capela, o Concello da Capela, que non escrutaron todavía, aínda non escrutaron nada, ningún voto, pero, sin embargo, o Partido Popular xa ten 1.211 votos. Sí. Bueno, porque está aquí na pantalla, ningún partido ten ningún voto, 0-0, está o 0% escrutado e o Partido Popular ten 1.211 votos. No, o dato do censo. Non temos datos de ningún partido. Ah, no. Pero, por exemplo, temos datos da cidade da Coruña, poderíamos analizálos a un tanto por cento escrutado, aproximadamente 30%. Agora mesmo o partido máis votado sería o Partido Popular, 15.314 votos, 10.753 o PSOE, 3.310 Bloque Nacionalista Galego, 3.899 outros partidos. Que vos parece? Na Coruña, confirmase a tendencia que era o Partido Popular das últimas eleccións. E outra cousa que me parece curiosa comprobar e comentar, temos o mapa de España por provincias. E a única provincia española, excepto das provincias vascas e as catalanas, na que hai maioría de votos para o Partido Socialista, ahora mismo é Sevilla. No resto das provincias españolas, quitando as provincias vascas e catalanas, en todas gaña o Partido Popular. Curioso. Que vos parece este dato? Pois, fantasmagórico, non? Non. Bueno, vamos a ver, celebremos o advenimento do culto mariano. Si, eu celebro, posto que, fantasmagórico. Pero votemos o entusiasmo que é debido, verdad? É unha aparición, un resurdimento, non se sabe de que, pero imoslo. E non hai máis, verdad? Sempre con optimismo, por favor, e positivo. Sí. Confirma un pouco o que eu decía ao principio do programa, non? Que ganou un proxecto top, non? E efectivamente temos que celebralo e que, bueno, que a ver, que hai dúas cidades que ganou o PSOE, pues. Sí, agora mesmo, segundo este mapa por provincias, a única Gaña o Partido Popular en prácticamente todas as provincias excepto Barcelona e Sevilla, onde gañaría o Partido Socialista, Girona, Tarragona e Lleida, onde gañaría Convergencia e Unió, Vizcaya, onde gañaría PNV e Guipúzcoa, onde gañaría Amaiur. Que vos parece este dato? Curioso. Pois, bueno, isto ten que ver moito coa teoría de círculos concéntricos, non? De do que energéticamente supone estar na periferia ou estar no centro, non? Imos pescudar un poquinho os datos de Santiago de Compostela, a ver se temos xa datos con algo de escrutinio. Aí están. Pues o partido máis votado ahora mismo sería o Partido Popular. Non sei se vos sorprende. Partido Popular. 3.711 votos para o Partido Popular en Santiago de Compostela. O Partido Socialista tería 1.960, 822 para o Bloque e 682 para outras opcións. E en Teo, por exemplo, vamos por exemplo a Teo, tamén no extra radio de Santiago de Compostela, tamén o partido máis votado sería o Partido Popular, 333 votos, 91 votos para o PSOE e 78 para o Bloque Nacionalista Galego, non? Aquí parece que isto é extraño, non se corresponde extraño cos datos que das eleccións municipais. Pois non. Pero tal vez é que aquí en Teo, como tiña a maioría absoluta o Martiño Noriega, este é un auténtico fenómeno parapsicolóxico, este home, que coa tendencia a baixa que tiña o Bloque nas anteriores eleccións municipais, pois este fenómeno non só subiu, que conseguiu a maioría absoluta. Non obstante, aquí vemos unha tendencia de terceira forza política que non se pode explicar fácilmente, non? Tal vez é que aquí ademais se invirte, porque non pode ser que sean os votantes do PP, está escrutinio, os primeiros votos que se contan, porque eses están no fondo da urna, non? Claro. E entón, xa, quere dicir que incluso pola tarde en Teo votaron moitos. A verdade é que este pois pode ser outro dos misterios da xornada electoral, non? Porque igual non é ouro todo o que parece. No. Ajá. Non. E mesmo podemos pensar que hubo unha transdución sociopolítica. No digas, pero de que tipo? Unha transdución, isto sí que é interesante. Sí, sí. Pois, pois como unha transfusión, ajá, pero de enerxía, que induce a cidadáns a cambiar o seu voto de xeito esporádico. Ah, que fenómeno. De inducción, verdade? Que curioso. Sí, sí. Como van entón os resultados? Bueno, 46. Ui, vaya. Ui. Emborcamento dos resultados co 46% escrutado. Estábamos a falar de 176 deputados pro Partido Popular, estamos falando agora de 186. Están aparecendo os votos da misa. Sí, sí, sí. O novo culto mariano está chegando a España arrasando. Coa forza de concentrar todos. A súa primeira vitoria, pero definitiva. Hay que felicitar. Sí, sí, sí. Una subvención. Un campeón. Mira que competía con un corredor de velocidade, Bueno, na Universidade de Uppsala nós xa estábamos en contacto con Mariano Rajoy para, en caso de que se convertise no novo líder en España, pois un pouco saber cal sería a súa orientación en política científica, non? En Galicia os populares en I+D para proxectos para psicoloxía e ciencias paranormais. Eu tamén. Bueno, entón creo que é xusto neste momento felicitar xa a este fantasma. O novo mesías, este. Exactamente, este o novo espectro que vai gobernar España. O novo ídolo de culto, verdade, un ídolo pop. Un ídolo magnífico, por suposto, pero tamén, bueno, non é por botarme flores, pero quero decir que acertei de pleno na miña predición. Non tiñamos dúbidas, efectivamente, Alma, é un nome llano, de sete letras, e iso que non digo a última pista que era definitiva, que era Siareiro do Real Madrid. Xa sí. Sabía, pero sí, pero creo que eran os dous candidatos que Siareiro do Madrid. Bueno, este ademais tamén era Siareiro do Pontevedra. Ah. Pero non cheguei a dar as pistas tal, pero acertei de pleno. Parece que temos unha chamada. Parece que temos unha chamada, Lenda Onda, hola. Hola, moi boas noites, son Alfredo Brañas. Oh. Joder, Alfredo, vaya movida. A ver, que queres, Alfredo? Que queres, Alfredo, Freddy? Quería cantar unha cantarela de un grupo moi moi coñecido, moi querido. Uh-huh. Que di algo así como... Podéis cantarla con os nóscolos. Ajá. ¿Sí? Bueno, sí. Sí, dígame, xa, total. Tenho ganas de votar ao Popular. Partido Popular. Pois xa hai telefonía no rural. Ai, no rural. Debe ser verdad. O que contate o vega. Debe ser verdad. Un saudiño a toda Galicia e a toda a xente de Alenda Onda, eh? Bella, Alfredo. Muchísimas gracias a ti, Alfredo Brañas. Votaches ao final, oxe. Unha mensaxe de esperanza tamén a Xentiña, que está atenta a resultar as ilusións, porque ainda falta un 10% por escutar, ainda aí pode cambiar as cousas, non? Uh-huh. Bueno. Alfredo, ti votaches, oxe. Eu non teño xa dereito a voto. Claro, non quitaron desta última volta, ¿verdad? Porque antes tiña, non tiña. Antes tiña, en vida tiña. E un regionalista como a ti, a quen votaría hoxe? Como? Un regionalista como a ti, Senlleiro, a quen... O Partido Popular estaría ben, non? Uh-huh, non sei. Caixa con o gusto popular. Entón gañou, non si? Espera que me chaman, espera. Estáme chamando, vou ter que cortar, eh? É da Liga chamada, verdade? De quen é a chamada, Alfredo? Non, a señora que está que preparou unha cena. Pero non é ningún outro difunto que quisese intervir ou si? É que sonou un pouco psicofónico. Ah, claro, un pouco psicofónico de a noite de hoxe toda, non? Bueno, Alfredo, que vas cear? Despedímonos, que vas cear? Unha cunca de caldo. Unha cunca de caldo, claro que sí, que os mortiños que... de xa non estades para... Claro, esa de que si non quedes unha, xa sabes, eh? Sempre podes tomar sete, Alfredo. Claro que sí. Hoxe pudo falar canto quiso, eh? Por atenderme tan amablemente, eh? Chao. Veña, hasta logo. Están dispostos a atenderme. Bueno, gracias. Non sempre, pero hoxe sí. Mirade, unha cousa, en Galicia os populares suben a 15 escanos arrebatándolle 4 o PSOE, que baixa a 6. Non, parece que hai unha tendencia clara en Galicia cara ao advenimento mariano, non? Bueno, Galicia non quere quedar a marxe. Volve a mística e todo prosaico queda xa fora da nova era. Creo que estaría ben tamén darlle a voz un poquillo aos nosos ouvintes, tamén os lectores do Correo Galego. Vamos a ver os comentarios que os lectores do Correo Galego fan a esta información sobre o 46% do escrutinio. Vamos a ver se si podemos ler os comentarios. Vamos a ver, por exemplo, Antimafia. Vamos a empezar por abaixo. Lo que nos espera, di un lector. Nada más conocer la encuesta del CIS en la que se le supone una mayoría absoluta al PP, la prima de riesgo no ha dejado de crecer hasta casi los 500 puntos. ¿Qué estarán pensando los mercados y qué exigirán al nuevo presidente? Si lo que viene es parecido a cómo se gobierna en Galicia, negro futuro nos espera, donde ya hasta se le saca la tarjeta sanitaria a los parados. Así se rebajan las listas de espera y se ahorran medicamentos. Los ahorros, la austeridad serán buenos si no se ahorran las personas ni en sus necesidades. Paro, sanidad, enseñanza. Se deberá ahorrar en gastos sin sentido. ¿Cuánto dinero tendríamos si no se hubiera derrochado en esperpentos como la ciudad de Fraga o aeropuertos que nunca han visto un avión? Y en todos esos chiringuitos para los que los partidos puedan colocar a sus afines, ¿no? Bueno, un comentario de un perdedor, resentido, ¿no? Vamos a subir un poquillo, pues vamos sí, a, la verdad es que no. A leer un poquillo otros comentarios, vamos a ver un poquillo si hay respuestas. Probablemente tenemos algún... Yo creo que debíamos ya comenzar a falar dos nuevos retos do señor Rajoy, verdade? Home, eu de momento recomendaríalle, por exemplo, a Mariano Rajoy que non se metera cos mercados, non? Que si tal que empece cos mercadillos. primero, ¿no? Uh-huh. Siempre vai facer así. Por ejemplo, así. Como aquí Irgón de Roa, como Mercadiño de Amio. Sí, sí, sí. Y tal. Claro. Porque si te metes con los mercados, hombre, igual no sales. Hombre, a galinha do sobordondo. Hay que empezar siempre por lo pequeño para siempre, poder llegar siempre. A intervir no grande. Entonces, yo creo que eso Mariano Rajoy es consciente. Totalmente. Y seguramente estará loitando contra los mercadillos antes que contra los mercados, ¿no? Vamos a ver de qué fala la razón. Vamos a intentar entrar en la página estará de la razón, la prensa que, se lle pague que apostó ser. Dende o primeiro momento polo advenimento Mariano, imos intentar. É que é a razón. Efectivamente, non, entón si vamos non a... ten razón a razón, é que non hai ninguén que atende. Bueno, non que tedes a razón, que é un proxecto top, non? A razón é un xornal estupendo, non? Que está en todas as bibliotecas españolas. Y que está en los kioscos y se vende y tal, ¿no? Tengo vos, un suplemento. No vos metáis con la razón. Mete de vos con público, joder, que eso sí que parece muy fácil, ¿eh? Uh-huh. Pues está, mantienen a Euforia, 50% escrutado, mantienen estos 186 escanos para el Partido Popular. O PP, además, ganaría por vez primera en Andalucía. Vamos a poner esa información que pon menos de 20 simpatizantes y una sola bandera del PSOE en la sede de Ferraz. Vamos a ver que, cómo se ceba este jornal con rival, ¿no? La mayoría ha aceptado. Bueno, una noticia que EDF no es firmada por uno de sus redactores. Parece ser que Ana Mato ya apareció en público. Afirmó que hoy ha ganado el cambio político que liderará Rajoy. Por lo tanto, o propio Partido Popular xa recoñece a chegada do advenimento Mariano. Exactamente. Pero hai que celebralo, sí, hai que deixarse que xa de mirar internet. Probablemente Génova se aparecerá en Génova, non? Como estábamos dicindo, e haberá unha aparición estelar, non? Estelar. Isto, sí. Hai que deixar internet xa, creo que centrarnos en pensar no novo momento cósmico que estamos vivindo, entre a recuperación do pasado e o futuro. Estamos exactamente no momento propicio para que as ansias e todo desborde e sala fora de onde estaba contido, verdade? Este é un momento en que Mariano Rajoy asciende a los cielos. Y no obstante, va sin distanciarse un pelo o presidir un mundo, ¿verdad? Un mundo, por lo menos, que nos toca vivir. Consuntado con que ya vemos que ten moitos brazos postos nos distinta na xeografía española, pensamos que o poder realmente va a ser magnífico y absoluto. ¿Usted qué di, citólogo? Yo estaba comiendo empanada. Entonces, a ver si ya voy a empezar por lo básico, ¿no? Comer empanada. Comer empanada. Muy popular. Beber viño. Veña. Aguantar 4 años. Que no son nada. 4 años no son nada. Porque 4 años de esta era no pueden parecer siglos. Pero no van a ser siglos. Van a ser un cambio absoluto. De dimensión, espacio-temporal. Esto é o que está anunciado. Esto é o que leva este proxecto top. Sí, sempre. Que non se vai a meter con os mercados. No, e además que os mercados poden estar tranquilos. Que non se vai a meter con eles. Que se acaso cos mercadillos. Eso sí que poden estar. Penso que a partir de agora intentando empezar a pensar en unha reconversión masiva de mercadillos. Absorción a mercados. Claro. Pero 4 años no son nada, eso sabe perfectamente el propio Mariano Rajoy, ¿no? Para él 4 años no son nada. No, sobre todo, pues si intenta satisfacer en este momento tan duro y austero las débedas que fue contraendo con más rancio y o más oscuro do país. Y que claro, si xa había pocos cartos, a mí lo único que me preocupaba son estos pagos, ¿verdad? Tanto a esta prensa oscura, rancia, que son saca que constantemente acicatea y no más da xiente. Y ahora, ¿cómo pode en este tiempo de crisis pagarle todo o que lle debe pois a intereconomía, tal, e sabemos que as súas exixencias non son como as dos indignados que pasan, ¿no? Sino son exixencias que son duras e que así mos ter que pagar todos, porque xa estaban pedindo anulacións de leis como a do aborto, de homosexuais, non sei como vamos, pero bueno, en todo caso teño fe na nova era e que Acuario Agua Viva nos redima e nos limpe e nos lave, e así como elevou a Rasoi, pois nos eleve un pouco a todos. Pero bueno, ademais esta garba, esta chegada do novo advenimento mariano vai coincidir coa chegada no 2012, ¿no?, de esa predición dos mayas que falaba dunha nova era cósmica. Por supuesto, ou... a finales do ano que ven. Por eso digo que, como todo está escrito, teño fe en que sea para ben. Entón, pois posiblemente fora o momento das tebras do principio do día, que sempre as hai, verdade? E que é quizás o momento máis sórdido das nosas vidas, onde todo se nos acorda, onde non podemos volver a encanar o sono despois de ir a mexar, e que parece que o mundo se derruba, pero non, porque logo non supemos sempre reencanalo o sono e retomalo e dormir un pouquiño se non hai traballo, por exemplo, hasta as 10:11, en que xa pasou realmente este esplendor da aurora, pero que non sempre estamos dispostos a recibilo, entre outras cousas, porque a noite tamén é preciosa, verdade? A noite é preciosa, ademais empezámosla con Rioxa e agora, xa a medida que foi avanzando o escrutinio, pasámonos ao Valdeorras. Que tamén hai Ramón Bilbao, hai Ramón Bilbao. Tamén temos un Ramón Bilbao, pois vamos a darle a Ramón Bilbao para celebrar que tamén en Vizcaya, pois, por exemplo, a forza máis votada foi o PNV, e Guipúzcoa Maiur. Pero estamos a falar tamén de que o Partido Popular vai a conseguir a maioría absoluta. E eu tamén vos quería preguntar, xa non polo que chega, sino polo que marcha, o presidente Rodríguez Zapatero, que, segundo dicho, a partir de agora vais a dedicar a ser o supervisor de nubes. Nubes. Nubes. Sí, sí, pues quedarse tirado nunha maca. Espiritualidade, vedes como a todos lle afecta. Sí, a todos lle afecta a nova espiritualidade da era. No, a verdade é que xa hai 5 millóns separados mirando as nubes. E que o presidente, o expresidente, xa ahora que podemos decir que xa é expresidente, non? Sí, bueno, pois pues que sí, de... no, pero bueno, que lo que le queda sin funciones, si bien el auténtico presidente xa se está poniendo como una moto diante do espello, coñece ben a Mariano. Sí. Eu tiven, vamos, teño reunidome con él incluso en gasolineiras y en sitios insospechados. Pero esto xa se puede decir que xa é presidente, ¿no? Y me perdí. No sé de por dónde iba eu. Las gasolineras sí, que me reuní con Mariano. Pero bueno, que el presidente Zapatero, evidentemente, se suma a esos 5 millones de parados. Me miran las nubes y esperando este nuevo advenimiento, ¿no? Que o advenimiento mariano, que poñerá cada que encarna el seu, no seu sitio, ¿no? Y sobre todo eso. Penso que se vai ocupar máis dos mercadillos que dos mercados. Bueno, se nosa audiencia pode escoitar como descorchábamos unha botella, non é que esteamos a celebrar nada, porque aquí non celebramos nada que se corresponda con o mundo normal. Non somos máis do mundo paranormal, pero son 4 anos que van pedir moito Ramón Bilbao, non? Moito sí, aparte que, bueno, eu creo que hai que celebrar estes 4 anos para o noso gremio, ¿no? O gremio da parapsicoloxía e das ciencias ocultas, o mundo paranormal. Estos son, van ser 4 anos espectaculares que non van ter comparación, parangón con que temos vivido ata agora. Vaise volver isto de vaise volver rezar, vaise volver, vai volver o culto a espiritualidade, o culto dos espíritus, o culto do máis alá, o é unha nova época espiritual esta, sí, sí, a que ven aquí ten todas as trazas. A verdade que non me extraña que gañe o PP, porque mira, estamos aquí tipo intereconomía, facendo un tutorio de política, bebendo viño, comendo empanada, e estáse super ben. E non ten mal ningún. Non hai crisis. Claro, Mira que vengo de Intereconomía, que estoy luego ahí 4 años todos los días de tertulia política. Sin comer empanada, ¿eh? Sin comer empanada, solo dando llovillo. Y todos falaban mal deles como de nos, pero mira, nos dentro de 4 niños. Lo mejor estamos cambiando gobierno. Claro que sí. Vamos a publicidad y vamos a ver si conseguimos después de la publicidad de falar con gran vencedor de estas elecciones. Perruquería o fantasmón. Apúntate a nova tendencia capilar para 2012. Esquece grellas e cabezas peladas e dalle uso a gomina. Perruquería o fantasmón ofrécese un amplo catálogo de peiteados para un novo tempo. Raya o lado acción católica, flequillo grasento Borja Mari o tradicional caracolillo fijo castellano. Perruquería o fantasmón, súmate al cambio de cabeza. Pues parece sí que tenemos, vamos a intentar actualizar los datos, pero prácticamente podemos dar por sentada la victoria del Partido Popular y podemos confirmar que Alenda Onda ten, atención, con una entrevista en exclusiva con gran vencedor de las elecciones. Estamos con Mariano Rajoy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vos, bueno, buenas tardes, digo noches, ya no sé ni en lo que estoy, pero estoy muy, muy contento, como ustedes pueden entender. Bueno, felicidades, estamos aquí muchas en gracias. La Onda, un programa que sabe que un programa que siempre está pendiente do paranormal, está con los expertos, Leno Relicario, Garba Alba, Ezequiel Daniel, no sé si le queréis hacer una pregunta. Me gusta mucho su programa, es un programa que yo personalmente escucho todos los días, siempre que puedo escucho su programa, Casimiro, y estoy muy contento realmente de que ustedes sean el primer medio al que le voy a hacer las declaraciones. Eu quería darlle, comprende o galego, non? Sí, bueno, prefería que, ya que voy a ser el presidente de España, pues que usted, si no le importa, que me preguntara en español, non? Bueno, eu teño que disculparme, pero eu son catedrático, como xa, se, tal vez se lembre de min, da última reunión que tivemos por aqueles fondos de investigación. Sí, bueno, yo ahora no me voy a acordar especialmente de nadie, ¿no? Pero, y menos de los que hablan en gallego, claro. Pero que eu son da Universidade de Uppsala. Sí, ya sei yo de onde é Suecia, e entón eu aprendín, tive unha confusión cando cheguei aquí a España, que cheguei aquí a Santiago de Compostela, e foi aquí que pensei que o galego era a lingua de toda España, e entón por eso aprendín esta lingua e non podo falar outra. Sí, bueno. Se me disculpa. No, le yo le disculpa, haga la pregunta. Bueno, eu quería agradecer, non, felicitar, darlle os meus parabéns, que significa para bienes. Muchas gracias. Pola súa victoria. E quería preguntar, nesta nova época do novo culto mariano, cales serán as nosas obrigas teolóxico-religiosas no día a día? Bueno, nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a comenzar por las misas. Vale, vamos a comenzar por las misas. Vamos a intentar que la información fundamental vaya por las misas. Como segundo punto tenemos el tema de empezar a generar confianza, ¿no? Para darle vamos a empezar por los mercadillos. Primero darle confianza a los mercadillos, luego quitar los mercadillos y ya ir directamente a los mercados, ¿no? Y por último, pues intentaremos ser el gobierno de todos los españoles, que al fin y al cabo esto es lo que piden a gritos, ¿no? Mire, yo quería saber, bueno, como programa de radio, interésame saber cuál va a ser o pago o qué tipo de pago podríamos esperar un grupo de xente como a nos, que como antes falábamos podríamos ser os de Intereconomía en un principio, que todo o mundo pues frente ao Soy parecía ridículo, David frente a Goliat, pues que recompensa poderíamos nos ter pues si tivéramos adicado a nosa fidelidade, por exemplo, o Partido Popular e a vostede en concreto? Hombre, pues me gusta que me hagas esa pregunta, Garba. Yo lo que digo es que si hablamos de pago, va a ser copago. Va a ser más este término que recompensa, ¿no? Sino copago. Este va a ser la clave. Por otra parte, aquellos medios, evidentemente, que tienen una formulación seria como es este en el que estamos hablando, pues evidentemente se verá compensado con todo nuestro placer y con todo el poco dinero que tengamos, ¿no? Diáfano, diáfano. Pero quisiera saber en qué tipo de banco fan o copago. ¿Perdón? ¿En qué tipo de banco hacen el copago? Bueno, el del parque. Por ejemplo, ¿no? Señor Rajoy, bueno, supongo que terán moita prisa agora, están todos os seus... además está vosted de... Bueno, buena noite, porque está en Xénova. Están ali todos os seus... Sí, es estupendo, las góndolas. Muy bonito. De Génova. Que tengo que coller un Ryanair agora. Es una cosa estupenda. Y el circo romano de Génova. Sí, sí, sí, muy bonito. Y las banderas anticonstitucionales, ¿no? De preconstitucionales de Génova. Bueno, yo siempre he dicho... y ahora lo mantengo, que el águila es un animal simbólico y que puede que nos ayude en estos 4 años que nos quedan por delante. Muy andino. Que no van a ser cuatro años, que van a ser otra dimensión. Y en la que España, espero, no llegue a salir de la crisis, pero sí, algunos podamos vivir mejor. Bueno, pues no queremos molestar más, señor Mariano Rajoy. Simplemente queremos preguntarle, pues bueno, ¿qué fue lo primero que llevó a cabeza cuando supo que sea el presidente del gobierno? Sí, ¿qué es lo que le dijo a su compañera Elvira? Sí. ¿Qué es lo que le dijeron a sus compañeros de partido? ¿Cuál es el primer sentimiento que pasó por la su cabeza? ¿Se esperaba? Pues... No sé qué le diga. Yo lo primero que vi nacer... Y es hace bastante poco. Es al niño de cómo se llama, de mi compañera de partidos, Soraya Sanz de Santa María. Y yo creo que ese es el alumbramiento simbólico de esta nueva era que yo represento. Voy a salir a hacer mi aparición. Aquellos que esperaron mi llegada ya la tienen. Aquellos que no la querían fracasaron. Y sin más, voy a permanecer, voy a saludar al balcón a los genoveses, fundamentalmente. Gracias, presidente. Pero celebraremos a ascensión de Mariano Rajoy como nuevo mesías de este nuevo culto. No tenga ninguna duda. ¿Pensa levitar más veces? No tenga ninguna duda. Virá más veces a este programa. Sin duda, estaré aquí para contárselo a todos los españoles. Pues nada más, señor Mariano Rajoy, felicidades. No simos emborracharnos por ahí, porque la verdad es que esa fueron resultados que superan o paranormal. Anonadado. Fue un placer muy grande para Lenda Onda poder acompañarvos en esta jornada electoral. Estamos en el 63% de escrutinio. El Partido Popular tiene prácticamente asegurada mayoría absoluta. Y por lo tanto, no se extrañen si nos vendéis las ediciones de Lenda Onda, pues tenemos un poquillo de tendencia cara ahí, porque no dejamos de ser un programa de radio. Ya que no somos un programa independiente, somos gente muy seria que trabajamos lo esotérico y paranormal, tampoco vamos a ignorar pues cuál es la realidad coyuntural, la realidad política en la que está ahora inserido el país. Y por lo tanto, cuáles van a ser las ayudas para los medios, y por lo tanto, tenemos que también reformular de alguna manera el programa para responder o que a vocación mayoritaria. Tranquilo, compañero, sabes que somos o quinto poder. Velo ahí, o tenemos a mostra. Sí, bueno, pero sí, no me quiero meter en problemas. Nosotros tenemos un programón, y vamos a intentar hacer lo mejor de manera posible. Ahora está el señor Mariano Rajoy, vamos a intentar llevarnos bien con él. Además, yo creo que es un personaje espectacular, es un auténtico fantasma, y por lo tanto hemos tener ahí material abondo para las vinderas ediciones de Lenda Onda. Yo pienso que por hoy llegó. Sí, abondou. Despedímonos dos nosos compañeros. Se queres facer unha última valoración. Non quero facer ninguna valoración. Quero decir simplemente que, como comprobamos nesta entrevista, non temos que ter medo en absoluto respecto do futuro cun home que se vai por a frente de todo un novo culto espiritual para España, que, xa digo, vai nos facer rezar todas as noites outra vez, que é o que necesitamos realmente neste país, ¿no? E tamén que como él mesmo dixo, llega a hora de los españoles. E bueno, tamén que eu creo que non é que nos poña a rezar, xa le vamos rezando bastante tempo. Porque vale, eu hasta recei neste, non? E eu creo que cada vez o que máis va a quedar vai a ser rezar. Porque si no, a ver... No, é a espiritualidade, a transformación. Como ave fénix por riba das cinzas, velaí estamos. Home, a ver, eu vou a seguir, eu teño un bo salario que aquí nesta radio e vou a seguir. Pero vou a vivir ben e tal, non teño ningún problema. Pero bueno, eu estou pensando en outra xente que igual está en estes momentos rezando... Y que supongo que ahora pues ya tendrán pues mejores productos que ofrecerle, ¿no? Quedamos con esa reflexión, sí. Ezequiel, están los compañeros de informativos petando una puerta. Fue un placer, despedímonos de esta edición especial de Alenda Onda. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Arriba España. Desde que gobierna Franco, nuestra España nacional Onda.